Gönül için ahvalimi bilmezsin. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Öğüt versem öğüdüm bilmezsin. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Hudey hudey hudey hudey efendim. Hudey hudey hudey dağlar bezendi. Hudey hudey hudey benim efendim. Hudey hudey hudey bağlandı bendim. Abdal bir sultanım ben de böyleyim. Emir haktan geldi kime ne deyim. Çok derdim var hangi birin söyleyim. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Hudey hudey hudey benim efendim. Hudey hudey hudey dağlar bezendi. Hudey hudey hudey benim efendim. Hudey hudey hudey bağlandı bende.